așteptam să tot coboare, dar văd că tot urcă. Pitbull și Mark Anthony, Rain Over Me, a ajuns pe 25, pe 24, Claudio Cristo și Tami coboară cu Teach Me și urcare pentru Tom Boxer, Marina și Jay Warner avem pe 23, Deep In Love. Jay Warner, Tom Boxer, Marina, let's go! Tom Boxer, Morena și Jay Warner urcă 5 locuri până pe 23 cu Deep In Love. Coborăm Lucky Man Project pe 22 săptămâna aceasta. Pumpin, avem pe 21 Jamie Won, Shuda și mai avem și o recapitulare înainte de primii 20. Number 30. Number 29. Avut o recapitulare să fie primii 20 în RT 100 pe 20 chiar urcă Fly Project muzica. Ella

Out of Your Business. Ține un loc cald în clasament până vine nouă țingă pe 18 săptămâna aceasta. Pe 17, Devia Dale, avem Deep Central, urcare de un loc până pe 16 cu Speed of Sound. You've got my whole head spinning round. I've never been high up the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Speed of Sound a urcat chiar săptămâna aceasta pe 16. Pe locul 5 sunt Jebica, Celia și Key Styles, Is It Love, în jos și Alexandra Stan cu 1 Million. Pe 14, pe locul 13, DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. Urcare pentru Ina, cred că săptămâna viitoare ajunge în top 10. Astăzi e pe 12 cu Endless. 13 locuri mai sus, până pe 12, Ina Endless. Coboară Antonia cu Marionette pe 11. Ne întoarcem imediat cu o recapitulare și top 10-ul. Ne oprim la number 1.